بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ورضي الله تعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبو العباس أحمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaw biñu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi leen di baal haq di leen nuyu di leen ziyara di ñaan suñu borom subhanahu wa ta'ala bo leñu jéggal insha allah ta'ala dañuy yéggal fi nga xamantene mom lañu yémon ci hadith yi nga xamantene mom lañu nekkon ci jotay bi wess gis nañ ñaari hadith bu ñëk bi gisoon nañu li nga xamantene mom mo aju won ci lu ci aju ci tahriq bi ak baati te hadith bobu mom moy hadithu ak Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu tabaaraka ta'ala anhuma wala Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anhu anhuma annahu qala qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة من ينتبه صلى الله عليه وسلم دفني أها سيدنا نسأل الله نرى يا يا نكتب الأمر لا dengu kon muna an Hudhayfa jonne ci Hudhayfa ibn Yaman radiyallahu ta'ala anno qala mu waxne qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala waxna rasulullah ndawal yalla li sallallahu alayhi wasallam la tashrabu bulen nan fi aniyati dhahabi ci ndabal or wurus wal fiddati ak khalis wala taqulu te bu len di lek fi sahafiha ci sen manam palat yek asidi asidi fa innaha lahum ndax fa innaha lior woor moy ñom manam ndab yoyu de lahum ñel na len ñom yefiri fi dunya ci aduna wala kum te ñel na len yeen julli ñi fi alakhirati ci alakhirah waxon nañ ne hadith bi dafa tambale latal basul harira wala dibaj fofu la tambale bu len sol harir moy soy wala dibaj tam ap xéetu soa la mais soa bu 10 la bo xamantene souvent dañ koy faral di déféré ay mbadj ak ay manam dal dañ ay couette ak yu mel non mais duy di faral di nek lo xamantene dañ koy wala manam dañ koy sol le fait que nak ñu diko leg nak ñu def ko robbu tamit am nañ koy def robbu ala kulli halin sol gi day dadi lambo lolou yep wala sol bi day dadi lambo manam yoy yep ndax al-lubsu manam hatta li nga xamantene mom lañuy tok daf ci dugale comme ni nga xamne non lako hadith Anas ibn Malik bi radiyallahu ta'ala waxe bu nek ci ñaari sahay bu Imam al-Bukhari ak bu Imam al-Muslim alayhi rahmatu wa ridwanul mun'im nga xamantene daf ni manam bi yenenbi sallalahu alayhi wasallam ñewé ci kër ma ak seen kër ñom ñu invité ko néna ma mu lek ba paré néna nak mu daal di ñew juk di ñu jité julli néna mu né fa qumtu ala hasirin qad swaddat min tuli ma lubisa de nga fa nadakhtu fiha alma yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi jog ne daf ñuy jité neena man ma daldi jog na jël neena fa ala hasirin ci aw basang go xamne qadis waddat dafa commencé ñuul min tuli ma lubisa ndax yag gi ci yagga gis nga baatu lubisa manam bi tek sol le utiliser pour wax ne dañ ci yagga tok dañ ci yagga dañ ko yag defandiko donc kon lal ye kon yep yi nga xamantene dafa andak dibaj gogu non manam kon dañ koy téré ci luñuy sol wala mbadj wala yu démé nonu lolu mom la yenenbi sallalahu alayhi wasallam di téré fofu nonu wala taakulu wala tashrabu fi aniyatil fiddati waz zahabi bu len di lek kon tamit ci ndabal yi nga xamantene ndabal khalis la ndabal or la ak ndabal khalis bu len ci lan nan ndabal waxon nañ tamit ne li nga xamantene mom moy mbolam xet ustensile dañ ci dadi dugg ba ci robinet yi dañ ci dadi dugg kon bu boba mëno defar sa kër dani damay def robinet yi mu nek robinet or niki nonu kuddu yi ak plate yi waru nek lo xamantene lan la or la amna masala yo xamantene inshallah dinañ gëna yaatal li nga xamantene mom mo dugg ci li nga xamantene mom moy ronu hadith bobu inshallah taala lolu nak goor ñi ak jigeen ñi ñom ñoo ci bokk yam ci lepp lo xamantene dañ koy jëfëndiko ba comme inshallah li nga xamne non lañ koy gisé ba mu dess li nga xamantene mom moy takkay or ak yoy bu boba ak takkayu xaaliss lolu jigeen ñi mën nañ ko jëfëndiko ndax soxla gi nga xamantene mom lañuy soxla bi manam di toilette di défaru pour seen borom kër yi lolu nak da fay génn kon ci cadre li nga xamantene mom moy liñuy téré inshallah taala tamit dinañ ci ñew inshallah légui kon mu ne bu len lek kon ci lo xamantene bu len nan ci lo xamantene ndabal or la ak ndabal khalis la tashrabu fi aniyatil dhabi wal fiddati bu len nan ci ndabal khalis ak ndab go xamantene ndabal lan la or la wala taqulu fi sihafiha bu len lek wala taqulu te bu len lek fi sihafiha ci li nga xamantene mom moy plate ndax dafa am luñu wax xam nga sahifa mom moy pluriel mom moy singulier bi sihaf mom moy pluriel bi plurielu lol nak mom moy lo xamantene sahifa moy lo xamne mën na def manam juroom nit mën nañ ci lek bu fekkentene fukki nit la qas'a lay tuddu manam qas'a mom la li nga xamantene mom moy lu fukki nit mëna lek manam genre bol moy comme bol yi nga xamne mom lañuy faral di taaj te bol yu xawa mak yoy han genre bol yi yenn bol yi wala mais bu yamamaay nga xamni fukki nit mën nañ ko tok wër lek ci kok mom lañuy wax lan qas'a amma su fekkentene dafa gëna reuy lolu jafna la tuddu jafna mom moy keulu gu gëna reuy tuti wala bu boba mom han mom moy lo xamantene lu upp fukki nit mën nañ ci lek legui bu fekkentene manam ay juromine wala lu ko gëna tuti ñett ñaar lolu makala lay tuddu moy assiette yu ndaw yi han yoy nonu kon yi mom moy xet yi nga xamantene mom la arab yi di faral di jëfëndiko comme ni nga xamantene non la ko ku melni imam an-nawawi rahimahullah ci sharh bu do sharh hadith bi ni ci sahih imam muslim rahimahullah mom la ko toxale niki nonu indi nako ci al-majmua ak ñeneen ñu dul ñom ku melni al-hafiz ibn hajar rahimahullah ci bi mi sharh hadith bi yi tamit bi mu nekk ci fathul bari bi mu sharh sahih imam al-bukhari rahimahullah mom tamit indi nako toxale ko ci al-kisa'i bi nga xamantene mom manam kuñu xam la ci lugha manam ci walu lak arab ci linguistique voilà kon lolu kon mom moy li nga xamantene mom moy ndabi nem nek non ñom ash-shawkani ci nail awta rahmatullahi alayhi ala kulli hal bolo ci borox xoxo rahmatullahi alayhi solo nañ ko jele ko ci imam al-kasai bobu rahimahullah legi kon li manam mon kon wala taqulu fi sihafiha kon bu boba day duggalale lepp lo xamantene gën nako reuy wala gën nako tuti dafa joxe exemple yoy non wala ndax mune nak yenenbi sallalahu alayhi wasallam daal ci tek daal indi lo xamantene mom mo wara tax att bi wara mëna daw manam mu daal fa innaha lahum fi dunya wa lakum fil akhirah lolu jumlatun ta'liliya la jumlatun ta'liliya moy phrase bo xamantene pour joxe cause li nga xamantene mom moy até bima joxé la moy suma waxé ben bir dal di koy joxel dal ni ah li tax lool mom lañu tuddé jumlatun ta'diliya légui kon mu ne fa innaha lahum fi dunya motax fa bi fa gogou day wone ni li manam ndax kat wa lool lay tek ndax kat mom moy kon fa gogou lool lay tek wala mon kon fa innaha ndax li wer bu wor moy innaha manam moy haagi muy damir gog di delu ci manam fa innaha ndax kat yoyu manam di delu ci yi nga xamantene mom la tuddu moy ndab or yek xalisi ak li nga xamantene mom mo ci aju lepp lo xamantene def nako meuna jëfëndiko inshallah dinañ ñew ci yeen masala yi nga xamantene ñom ñoo ci aju lan mo dagal do jëfëndiko ci or xalisi ak lan moy li nga xamantene mom daganul ci benn xal ci xali muna kon fa innaha lahum fi dunya ndax yoyu ñom ñoko mom fi dunya fa innaha lahum ñel la len ñom ñoko mom ñom ñoko mom ñom ñoy ñan ñom ñoy ñan ñom ñoko mom ñun ñoko mom al-akhirah ñom ñoko mom aduna wala manam tuddu len ñak tuddu gi nga xamantene mom lay len yenenbi sallallahu alayhi wasallam ñak tuddu lolu amna manam ndax manam lolu dafa am ay bir yu bari manam yi ci gëna ragne ko nak moy bu jëk bi moy ne dafa soxlawul ñu leen di tuddu parce que xam nañ leen même bu fekente ne tuddu ñu leen ciossal lolu nak alquran daf koy jëfëndiko ci yenn anam yi comme par exemple fi muy doon wax nan kullu man alayha fan and ak ne manam kullu man kep ko xamantene alayha nek na ci kawam rek fanen day dem ba jeex manam lepp lo xamantene nek na ci kawam day jeex moy la ci kaw kan souf ci voilà manam lepp parce que dafa fekk ne même bu fekenteene jituul ci ñu tuddu ko après ñu dello ci mom ben damir moy pronom personnel ñu dello ko ci mom tamit téréwul le fait que ñu xamone ne manam xel yépp buñ ko waxé rek xel yépp day daal gaaw dem ci loolu motax jarul ñukoy wax comme bi nga xamantene tamit mom la alquran di wax yent yalla sulayman alayhi salam bim nan ruddu alayhi fatafaqa masham bisuq wal a'naq dede no inni ahbabtu wa inni ahbabtu hubbal khayri an zikri rabbi hatta tawarat bil hijab voilà inni lan ahbabtu wa kay man dama sop mune manam moy histoire bu siw bobu non bi nga xamantene daf doon passer revue ñi nga xamantene ñom ñoy armée bi di xol di len xol di pour préparer li nga xamne mom moy jihad mu dem ba nga xamantene heure julli dafa jot manam jant bi duggu mu xal ni mu xelam dem ci ne amna julli bu mu waron def te jant bi duggu na te defuko ndax moment bi ni manam daf ko faté ndax dafa préoccupé won spécialement ci lolu nonu ba tax heure bi jall legui nak mune nak ruddu alay legui nak mune muy wax la bim nan inni ahbabtu man de dama sopor han inni ahbabtu hubbal khayr beug yu beug lu bax manam kon du rek alalu aduna kefe mais lu bax rek lepp khayr lepp ci duggu lu bax aduna ak alakhir ak yoy te lol non comme que ci mbiru jihad la aju won lolou moy li nga xamne mo gëna yanu mana ndax ñi leen gëna ñiko gëna tuuti martaba fop ci awam waxuma la wali yu magi mais amatu nafi manam simple julli ñi rek han loolu du leen di dal manam ñuy topato mbiru aduna ba heure julli wessu du deug wala kon loolu dañuy xamne kon manam lu aju ci walu boromam la subhanahu wa ta'ala comme ni nga xamne mom la cheikh chamba tidiane radhiyallahu anhu wax ci exactement ci passage bobu ci yent yalla sulayman alayhi salatu wassalam daf ni liko dal mom moy lu special la mom moy li dalon yenenbi sallalahu alayhi wasallam khandak jour khandak bi nga xamantene julli wul takusan heure bi dafa dem tisbar takusan julli wul ko jour bobu dum lan qatalahumullah sahaluna an salati dhuhr wa salat al asr wa salat al wusta salat al asr voilà deuna manam ñi dal yaal na len yalla reub ndax fexé nañ wala manam ci ñom fexé nañ ba julli bañu préoccupé nañu ba julli wuñu sala julli bi nga xamne moy tisbar ak julli takusan salatul wusta bi nga xamne moy salatul asr digg bu julli bi digg doom bi legi lolu liko manam exactement moy li dalon yenté yalla sallallahu alayhi wasallam manam ci côté jihad la ñékkon mune tax da fekk ne yenen ti alayhi salatu wassalam côté bi nga xamne mom lañu gisé sen borom subhanahu wa ta'ala magayam manam feñu gi mu len di feñu gis gi ñu gis ay feñu ay ci ay leram ci ay secretam ci ay xam xam yu mu len di gennel ci jamono ji nga xamantene ñi ngi nekk ci benn jaamu yalla day reuy reuy bo xamantene ñeneen ñi duñ ko atal mais ñom le fait que mu jakarlo ak affaire bobu non manam préoccupé wu ci lolu ci benn jaamu yalla bobu moment bobu non munul manam nitiyam ak li liko yalla don won moment bobu duko won permettre muy préoccupé wu ci ñaar yu mel manam yu amé doole non en même temps ci moment bu spécial bobu non motax ñu mu faté ko motax manam xélam génn ci voilà motax xélam génn ci comme li nga xamantene nonu la ko dalé won yenté bi sallallahu alayhi wasallam yow mo sandax nit non la dalé hein yenté yalla sulayman alayhi wasallam ci bir mom non mu ne kon inni ahbabtu hubbal khair kon bu boba yiw bobu day gëna large rek yiw bi nga xamantene mom lañ wax yiw lan yiw aduna yi nit hatta tawara mbéte nak de nga tawara mu dal di dugg laqatu bil hijabi ci ki ray nak ci manam moy niri niri wala bok manam horizon bi ba nga xamantene laqatu na ci ginnaw horizon bi moy lan wa jant bi la parce que même bu fekkentene jotuñu ko won tuddu buñ ne ah mbir bi de ñu buñ ne oh la la man dal dama doon preuve ko ci li rek ba mu laqatu ci horizon ba mu dugg ba nga xamantene manam bu mo ne voilà il s'est couché le soleil wa du deug ok manam kon lolu moy tudduñu ko won ci li jitu mais xel yi dañuy gawa dem ci ne li mom motax lan motax ñuy wax niki lolu lolu mom moy li nga xamantene mom mo dalon manam mom la sama borom subhanahu wa ta'ala doon wax tamit nan walau akhadhal walau yu'akhidhullahu an-nasa bima kasabu ma taraka ala dhahriha min dabba walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma sa borom subhanahu wa ta'ala neena bu don jappé nit ñi law yu akhidullahu an-nasa yalla bu don jappé nit ñi bima kasabu ci li ñi def diko faago li ñi def fi kon ma taraka ala dhahriha min dabba kon onton du bayyi ci kaw dara luy du keut bu don ku def dara rek ñu dubula ci wala wala ñu ray la alak la bu don lool la kon ken dootul dess ci kawam manam ci kawam moy ci kaw soufsi wa andak ne jottu ñu ah wala mu ne way nak da len di yexé parce que yexé bop dina len permettre déjà ñu tout dina len permettre ñu delu ci wat sen xel delu ci etc dina len permettre ñu def lu bax lo xamantene mën na contrebalancer lu bon bi parce que innal hasanat yuzhibun sayyi'at yu bax yi dañuy mëna contrebalancer yu bon yi aussi wala ak yoy yu mel nonou donc mais bu den ku def dara rek mune han man ngay ki rek acca comme ni nga xamanté rek lolu ko lonton ci ko su ken dort fi defati alhamdullilah wa bi nga xamné sa borom subhanahu wa ta'ala manam yeurmande mom mo jitu li nga xamné mom moy ak meram jalla jalaluhu legui kon lolu mom moy manam li mom moy yu melni mom motax masalan yenenbi sallalahu alayhi wasallam fi ni mudad wa inna halu fi dunya manam ñom ñoko mom lan ci dunya ci aduna jere jef legi ah fi dunya ci aduna moy jamono ji nga xamanteni mom lañuy dund ci aduna legi nak laaj bi moy ndax yefiri kon ñom mbir mi dafa dagan ci ñom manam ko bu len nexé ñu jëfëndiko ko waaw wala dit lolu masala la bo xamne inshallah dinañ ci ñew masala usuliyya la bo xamantene dinañ ci ñew moy ndax lan manam mom moy halul kufar mukhatabuna bi usul shar'i lolu dinañ ci ñew ci masala usul inshallah leral ko ci gattal comme ni nga xamne non lañu bëgg topé bu manam usul yi dañ koy gattal manam moy yefiri est ce que dañ leen di tek li nga xamantene mom moy atté shar'i yi manam yi nga xamantene ñom ay furu lañ manam ay ramification lañ est ce que dañ lañ koy tek manam ndax yefir da war ci mom muy julli wala muy wor wala da war wala par exemple est ce que dafa war ci mom par exemple yu haram yi ñi téré mom mu bako wala yoy wala mom da nan man gum yefir la rek rien ne me concerne wala ci kaw lol ay yeneene masala dañ ci juddo yo xamne inshallah dinañ am luñ ci junju ci tank inshallah taala legi kon ñom fa inna halahum fi dunya ñom ñoko mom fi dunya fi ci aduna ad dunya moy aduna dañ ko tuddé ad dunya ndax dana am li dana ati manam ndax lan ndax dafa doye dafa soufé moy dundu gi nga xamné dafa soufé dafa doye di aduna comme niko ñepp yi waxé amul solo bu deug wala ñak am solo aduna dem na ba nga xamantene manam hatta wa in adhakat yawman satubki bi sur'atin wa in adhakat yawman satubki bi sur'atin nako la ko xate wa wa in adhakat yawman satubki bi sur'atin ولا خير في لذات بعد بعد ولا خير في لذات بعد لهوب نون وبعد لهوب مانام اي بانيخ يو خامتيني غيناوي اي تاك تاك سفر رك تي نيك تانكو ام سولو واو بوبو دينا ديت نيو ان شاء الله yujazu baha fahdar bi tilka kalim yo bob benen la wala wala deng manam aduna non la mel aduna bu la retal lowe tay prepare wul xamal ni dina la joylo ci lu gaaw aduna non la mel te aduna wa intas alid dunya fa inna wazanaha akhafu janahan lil ba'udhi khalu bo laje mbiru aduna dañ nan la mandaxe manam limi pesi mo gëna tuti mo gëna woyef lafuk yo bo xamantene dañ ko dog xam nga lafuk yo bu nekké ci yo bi rek déjà taxuko am solo buñ ko dogé day gis ni muy woyofé non mo ra yenen tibi sallallahu alayhi wasallam né aduna bu amone solo ci yalla bu amone doolé katan am poids ci yalla lu toll na lafu yo kon japp len ni yefir du fi am buxu dox dedet waye ba nga xamne aduna amul ben solo ci yalla amul ben doole ci yalla jox ko importance motax yefir mën fe am dara comme niko fi julit meuna amé waaw motax yefir mën fe am lu fi julit meuna am waaw fa in tasal ad-dunya fa inna sururaha ka adghas ahlamin badat wa tahib bo laje lan moy aduna dagn nan la aduna de moy li nga xamantene mbektem wala li fi xew comme ay gentu yu jaxaso la day feñ acha fadu wat boy fatali gu li nga xamantene mom moy li ngeen dékké tay ci suba ak budé nelaw nga ci digënté bi ba gënt di ndéki ni nga leen di fatalikoo ñaar yoy ben la lima doon def demb ak lima gënt demb duma koy fatalikoo ni ben la du deug ben la mbir mi yep ci moment bi la ci moment bi nga xamantene mom la vivre affaire bi la mais bu mo koy fatelu ci at moma rek ngay deg ci suñu at moma way at moma legui rek anamu deex conséquences dem nañ manam conséquences meun nañ fi dess mais mbir mi ci bopom yeg bi ak lepp dem na waaw dedet bi fa inna sururaha dedet bi buusin wa durrin han wal buusu mashubula manam mbikte yi nga xamantene mom moy am ci aduna sa su nek day am lu muy andal moy buus moy day andak ak metit gutar metti wala buus moy wagn sox moy metti gu tar ak dur lor ak ay choono mom lay faral mom lañ koy mom lay jaxoso sa su ne aduna lu fi gis mu neex dañ lay wax ne ra aduna bi ndeysan mbir mi sa suñu mbir mi neex na mbir mi amna solo ay way budul won nangam fokk nga deg ko ci ay way ah nangam rek ko yak wala nangam rek fi manké lolu fokk mo am wala diwo fi manké non lolu mom aduna mëno fi am lo xamantene lolu du ci and ah diwo ko warona fekke non waaw li ci metti rek moy moy ndeysane bala lola am diw nekkatu ci won wala bala lola ndeysane ah nangam bi dal kero li rek ci manke bu wudul won nangam bu ci manke rek konoton ken doot ko waxat mais fop mu am lolou wala li rek ko yak lolou moy yefi aduna ndax aduna ni la gal wala fop mu am ci te comme nim ko waxe sank manam manam ab lalla ab jifa moy med moy ay salté yo xamantene yu jazibuha fahdar bitilka kalim yo xamantene ni koy xëccio moy ay xajj kon na nga moytu diko xajj yu han na nga moytu diko di dem di xëccio lo xamantene xajj ye koy xëccio xam nga tay med bo xamna wala ab seul ka fekk fa benn med bu dé lol danaka ha dem di xëccio xaji conséquence premièrement moy déjà yow sama xel dafa dess ñaarël bi moy xaji ngay xëccol bo moy jour dinañ la escanté du deug aduna non la mel waxon nañ ko kéro ci biñuy wax ci soir né han ala misla duril qabr man yajma aduna ha walil dudi fi man sujihi la tabibu bo xolé ki bëgg dajalé affaireu aduna mi ngi melni dudul qabr moy wëru bu sabale moy bi défar soa moy verre à soa mom bu tissé verre bi bu tissé soa bi dakoy tissé diko tissé comme ni lënd yi di def ni diko tissé diko tissé diko tissé diko tissé diko tissé diko tissé ba day jek rek mom affaire bi yepp wour ko momu nek ci bir deek ki nga xamantene dafa bëgg dajale alalu aduna tam non la mel mom day dajale fortune rek di dajale jek deek bir fortune ko ñu ne etel ñu jël seddo mu jeex manam mom ci bopam nekkul lo xamantene daf koy lan daf koy jariñ motax comme boko xolé mom aduna yenenbi sallalahu alayhi wasallam daf ka gis laylatul isra mu melni manam mu nek ben magget bu togorom ajuzun farukun fi siyabi arubatin manam magget la bo xamne dafa togorom moy magget bo xamne manam da dem ba bañi yep wad mu ras kana manam ju yaram bi ras non la yent sansam non la gisse aduna laylatul isra ni la mel mais nak dafa yor ay yiri seet bu bes comme yiri seet bu bes la yor nga xamantene bo demé ñu ne la acha legui mën nga yaangi tak sax la fi ñu dal lay wan market bi mais comme yere seru bes la ñu tek yere yu wex yi affaire yi ngand fleur yi wër ko ak affaire yoy nonu di lang après nak ala ki bi voile bi wacc wa chal bi wa affaire yu wacc ndeysane ñu dal dukoy présenter nga ko dal def pas na ci sa alal jurul jeex dem bu yëkiti ko rek daanu xum ay xum kay da sa alal nga ci def parce que sa yaakar yi nga ci def li mom moy aduna kafa diratu num ko waxate kafa diratu han tas ar rijala da adumu mi ngi melni ab ndawsu say go xamantene fele lay taxaw manam sol makiyewu sol gatt hein de ki et cetera mere taxaw goor gu ko rom rek mu nek tafa chamine mu xol ko mu fiis ko kay bo wax la mu ñew mu ñewé ñu waxtaan ba waji defé né fim tollu warna mëna manam ah wa fi de mom xaram tamale tay def mu yobbu ko niko kay sama neegi ngi man rek ma fa nek buñu démé ndekété fofu aw jaas la fa yor wo xamantene gu fuddu gu mu dag sa bop aduna ni la mel aduna non la mel de toute façon ñun ñëpp xam nañ ko kenn ku ci nek jarul ñuy joxe exemple yu bari ndax kenn ku ci nek ci sa experience bu tuuti bi nga am gis nga ci ay exemple yo xamantene dalay wone la aduna jarul yenn yi tax ko am solo du deug